कर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। जीवन पथ पर शाम सवेरे, जीवन पथ पर शाम सवेरे, छाए हैं घन घोर अंधेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। मैं सेवक तू मेरा स्वामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी। काहे मुझसे नाता तोड़ा, मन छोड़ा मंदिर भी छोड़ा, कितनी दूर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। तेरे द्वार पे ज्योत जगाते, तेरे द्वार पे ज्योत जगाते, युग बीते तेरे गुण गाते, युग बीते तेरे गुण गाते। ना मांगूं मैं हीरे मोती, मांगूं बस थोड़ी सी ज्योति, खाली हाथ न द्वार से तेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। तेरे कब होंगे दर्शन तेरे।